rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiego Radio, czwartek, 5 lutego minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba zrobić wszystko, by wykorzenić pedofilię w kościele, wzywa przewodniczących episkopatów papież Franciszek. Kolejni rolnicy przełączają się do protestów. Zachodniopomorscy związkowcy chcą zablokować Szczecin. Posłowie nie dowiedzieli się za wiele. Rząd nie przedstawił szczegółów obchodów zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Na początek ważne słowa papieża. W kościele katolickim nie ma miejsca dla pedofilów, pisze Franciszek w liście do przewodniczących konferencji episkopatów oraz przełożonych zgromadzeń zakonnych. Papież poprosił hierarchów o pełną współpracę z powołaną przez niego przed rokiem Komisją do Spraw Ochrony Nieletnich. Franciszek jest przekonany, że należy zrobić wszystko, by, jak to ujął, wykorzenić w kościele plagę seksualnego wykorzystywania nieletnich oraz otworzyć drogę pojednania i uleczenia tych, którzy padli jego ofiarą. Wspomniana komisja wypracować ma inicjatywy niezbędne do zapewnienia ochrony nieletnim. Służące temu samemu celowi programy przygotować muszą też episkopaty i władze zakonne, które powinny również spotykać się z ofiarami i prosić je o przebaczenie. Naszym obowiązkiem, podkreśla na koniec papież Franciszek, jest pokorne przyznanie się do niegodziwości popełnionych w przeszłości i zadośćuczynienie im. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w serwisie Kraj. Zachodniopomorscy rolnicy rozszerzają protest. Zapowiadają, że ciągniki i traktory wrócą na ulicę Szczecina. Będą także dalej blokować drogi w całym województwie. Mamy protest w Pyrzycach, w powiecie stargardzkim. Protest trwa. Wiemy, że rolnicy chcą przedłużyć go następne 10 dni. Zapowiada Edward Kosmal, szef Komitetu Protestacyjnego Zachodniopomorskich Rolników. Kolejny dzień związkowcy blokują drogi w kilku miejscach w kraju. Chcą, by rząd pomógł sadownikom i hodowcom, którzy stracili przez rosyjskie embargo, a także zatrzymał wykup ziemi przez zagraniczne koncerny. Domagają się też zwiększenia cen w skupach żywca i rekompensat za szkody wyrządzone przez dziki. Kolejny raz na te postulaty odpowiada minister rolnictwa. Marek Sawicki podkreśla, że liderzy związkowi oczekują od niego działań, których nie może podjąć. Tym rolnikom powiedziano, że można w Polsce wprowadzić dopłaty do produkcji trzody chlewnej, a w żadnym z państw Unii Europejskiej takich dopłat nie ma. Tym rolnikom powiedziano, że rolnicy w Niemczech, we Francji dostaną ogromne pieniądze za rezygnację z kwot mlecznych. Nie ma żadnych pieniędzy za rezygnację z kwot mlecznych. A właśnie w tej chwili powinna rozpoczynać się konferencja liderów trzech związków zawodowych: Solidarność, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych. Ze względu na brak rozmów z premierową Kopacz mają oni ogłosić zaostrzenie akcji protestacyjnych. Posłowie pytają o obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rząd odpowiada. W Sejmie odbyła się dyskusja o planach związanych z organizacją międzynarodowych uroczystości na Westerplatte. Takie informacje zażądał Janusz Palik od Twojego Ruchu. Czy to jest alternatywne wobec moskiewskich obchodów 9 maja organizowanych przez Putina i czy intencją tego jest zagranie na nosie Putinowi i co dalej? Znaczy, co ma wynikać z tego, że mobilizujemy jakąś grupę polityków w Polsce, a nie w Moskwie? Czy to pomoże, czy nie w sprawie zakończenia wojny na terenie Ukrainy? Czy to nas nie prowadzi przypadkiem do sytuacji, która może być bardzo niebezpieczna i brzemienna w skutkach dla polskiej polityki? Odpowiadał mu wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik.

co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło, co się tak pięknie zaczęło. Ja tę piosenkę co jakiś czas przypominam na naszej antenie i uważam, że to jest taki utwór, ta piosenka z muzyką Jerzego Derfla, z tekstem i w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego, że każda władza powinna sobie mniej więcej w połowie każdej kadencji przypominać taką piosenkę. Ballada o tych, co się zapewnie poczuli, i to każda władza każdego szczebla na każdym poziomie, to przydaje się coś takiego. O tych, co się zapewnie poczuli, śpiewał Wojciech Młynarski. A teraz, proszę Państwa, temat zupełnie inny. Ja wiem, że już wielu z nas zapomniało o tym, że były jakiś czas temu święta Bożego Narodzenia, to przypomni Państwu o tym za chwilę Michał Kępa, który postanowił ocalić święta. W jaki sposób, za chwilę się Państwo o tym przekonają. I ja wiem, że jak będą Państwo słuchali opowieści Michała, trudno w to uwierzyć, że on naprawdę zrobił to, co zrobił, ale naprawdę mam świadków, zrobił to, co zrobił. Więcej, jak Państwo wpiszą sobie nazwisko Michał Kępa do wyszukiwarki internetowej, to ślady tego działania, o którym będzie Państwu za chwilę opowiadał, znajdą Państwo w internecie, są dowody na to. No i może opleciemy tę opowieść o ratowaniu świąt takim świąteczno, a może bardziej zimowym utworem. Irena Santor i Stanisław Sojka przypomną, że od czasu do czasu jest zima i żeby nie narzekać na klimat, a zaczniemy ten wątek od kolejnej opowieści o życiu Yeti. Spisywaniem historii z życia Yeti zajął się jakiś czas temu Grzegorz Żak i on udowadnia, że to są stworzenia bardzo podobne do nas, do ludzi, że przeżywają podobne emocje, że różne ważne rzeczy dzieją się w ich życiu tak samo jak w naszym życiu. Na przykład może się przydarzyć miłość. No to proszę posłuchać. Miłosny dramat. Zresztą autor przedstawi Państwu sam tytuł tego utworu. Coś, kilka scen z życia Yetich. Miłosny dramat szekspirowski w scenerii wysokogórskiej. W Himalajach na rozstajach słoń powiesił się na sznurze, bo wytrzymać nie mógł dłużej. Że tragedia w Himalajach rzecz powszednia, wiedzieć trzeba. Oto Yeti Ermonteki, oto Julia Capuleti, także Yeti. Ermonteki pod balkonem zalodzonym, zaśnieżonym, serenadę głosem schrypłym, w niej gorących uczuć przypływ, deklamuje. Yeti Julia Capuleti, niby ser z lodówki świeża, notorycznie zakochana, słucha zwierzeń i odśnieża. Fala ciepła i miłości w nią uderza. Topi serce jej dziewczęce, topi śnieg w balkonu wnęce i na dachu. Śniegu czapa wielka spada. Biada ci, Monteki, biada, twarz twa blada, zrzedła mina. To lawina. Yeti Julia Capuleti umrzeć pragnie, skoro Yeti Ermonteki spadł z lawiną gdzieś na wieki. Nie ma rady. Żegnaj życie. Sopel w ciepłe ciało skrycie wbija wycie. Należycie to zrobiła. Mija chwila. Coś gramoli się po stoku. Ermonteki wraca w szoku. Jest, a Julia trupem. Złego losu padła łupem. W pierwszej chwili Ermonteki łap za sopel. Sopel stopniał. Zapał Yeti też niestety, więc na nerwy coś z apteki zażył i żył dosyć długo. Z żoną jedną, potem drugą. Może niezbyt romantycznie, za to o wiele praktyczniej. W Himalajach, na rozstajach, słoń uderzał głową w murek. No bo zerwał mu się sznurek. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie białych kół, małych kół. Prędki taniec. Od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy co los nam da. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie. Senny tak, smutny tak, jak rozstanie. Od czasu do czasu jest zima, raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Od czasu do czasu jest zima, raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię mniej więcej jak jest, albo obok tego jak jest. No staram się przynajmniej, mniej więcej. Proszę Państwa, mam taką historyjkę dzisiaj. To jest taki felieton, ale historyjka bardziej. Ja lubię historyjki typu, w zasadzie anegdoty. Anegdota to jest taki dłuższy kawał, żart, dowcip i prawdziwy. I to jest historia, która wydarzyła się absolutnie naprawdę. Otóż, proszę Państwa, ja minęły święta, okres świąteczny w zasadzie już się kończy, będzie Wielki Post. Ja postanowiłem uratować święta jeszcze przed świętami. Było takie kilka dni w Polsce, gdzie spadł śnieg. I jest taki okres zimą w Polsce, że mamy troszkę śniegu. Nie za dużo, ale zdarza się. Postanowiłem wyjść i uratować święta, bo wystraszyłem się, że ten śnieg stopnieje i zabraknie odpowiednio świątecznej atmosfery. Wobec tego przebrałem się za choinkę. Krótko mówiąc, stałem się człowiekiem choinką. Moi znajomi opatulili mnie w taki specjalny kombinezon, przyozdobili mnie gałęźmi, no ja nie wiem do końca jak się mówi, proszę Państwa, ja ględzę tutaj w tym radiu. Natomiast wyglądałem jak choinka generalnie, ruszająca się żywa choinka i chodziłem tak po mieście, po Warszawie. Szło mi całkiem dobrze, wczułem się w rolę, to znaczy przytulałem się do innych prawdziwych choinek, zaczepiałem ludzi, nic nie mówiłem, trząsłem swoimi gałązkami. To było nawet śmieszne. Natomiast moi znajomi mieli mnie nagrywać, to znaczy miał powstać taki filmik na pewien popularny serwis internetowy. To miało być śmieszne, oni mieli mnie kręcić, miałem chodzić, zaczepiać ludzi. No, wiedzą Państwo, o co chodzi. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy nie postanowiliśmy odwiedzić centrum handlowego, bo tam było dość sporo ludzi do zaczepiania, a ja wczuwałem się w rolę, więc tych ludzi dość szybko zacząłem zaczepiać, mieszałem się krótko mówiąc w tłum i zgubiłem się. Człowiek choinka się zgubił. Moi znajomi, którzy mieli mnie pilnować i kręcić, nie wiedzieli zupełnie, gdzie jestem. Za to wiedział, gdzie jestem, pan ochroniarz w centrum handlowym, który postanowił wyprowadzić mnie z tego sklepu. Próbowałem interweniować, mówię mu, proszę pana, niech pan tego nie robi, połamie mi pan gałązki, jestem choinką. A co pan ochroniarz powiedział, inteligentny był, bo powiedział, a ja jestem piłą i zaraz nie będziesz choinką, tak powiedział. Krótko mówiąc zagroził, że połamie mi gałązki, co zresztą zrobił. Więc wyprowadził mnie przed to centrum handlowe, tam się zebrał mały tłum, ludzie to widzieli, jak pan ochroniarz wyprowadza człowieka przebranego za choinkę. I stała się piękna rzecz, bo ci ludzie podeszli do mnie, to byli tacy ludzie typu, no w takiej sportowej, że tak powiem, odzieży, których normalnie człowiek by się wystraszył pod centrum handlowym, ale oni przyszli z uśmiechem, powiedzieli, ej co, wywalił cię? I zaczęli pokazywać palcami, wskazywać na tego biednego pana ochroniarza, krzyczeć na niego i wyzywać, po czym podszedł do mnie trzeci pan, taki już starszy, taki trochę kloszard, może między kloszardem, a no nieważne, przyszedł i powiedział, nie bój się, wracaj, są święta, ludzie pójdą z tobą, wracamy. I zaczął prowadzić mnie do tego centrum handlowego. Ludzie zaczęli mi bić brawo, iść za mną. I czułem się jak trybun ludowy, jak rewolucjonista, jak bohater. I to były naprawdę najpiękniejsze święta w moim życiu. I nawet nie mam wiersza na koniec, bo nie mam już czasu. To byłem ja, Michał Kępa, mój felieton, ględzę w radiu. Do usłyszenia. Po włosku. Ciao. Go on, Buster! Jadę, jadę. OHP. ZHP. BHP. TVP. ZPP.

handlować nie umiał, szybko się nauczył je jak zmykać przed strażnikiem, co się po wsi włóczy. Zosi z Częstochowy wiedzy się zachciało, po uczonych szkołach tutaj się jej już ostało. Od 8 do 8 jeden etat robi, a w nagrodę premia padnie jak się normę zrobi. Się wziął na sposób własny geszeft kmini, nisza w branży, luka w prawie i da radę wyżyć. Jak się już odkuje, kredyty pospłaca, to biznesmen pełną gębą w swojej strony wraca. W końcu przy niedzieli wszyscy odpoczęli, każda droga tutaj wiedzie prosto do galerii. Zosia na wystawę i tekstylną sprawę walczy, szuka szynki, a dla Zbycha są dziewczyny. Jedną przy drugiej chatki nowe upychamy. Równo w jednym rzędzie, jak kurki na grzędzie, rano jak Bydlątka na dojenie dojeżdżamy. Szerokim gościńcem trzy pasy w budowie, jak pomieścić ciszmy wójt, kolejny grzebie w głowie. Ciągną ludzie, ciągną ten bryczką stukonną, inny na piechotę znaleźć tu robotę. Obora. Najciekawszą imprezą, jaką prowadziłem w tym roku, było zdecydowanie otwarcie obory. W moim prywatnym rankingu przebiło to nawet Dni Kukurydzy, ceremonię przerżnięcia pierwszej deski, a nawet festiwal pierogów połączony z licytacją świni. I niech nikt mi nie mówi, że to są chałtury, bo to jest po prostu kosmos. Obora po otwarciu okazała się takim matrixem, że nawet krowi lęby tego nie wymyślił. Już mówię, co się działo. Krowy normalnie stoją, żrą albo rozglądają się, czyli wyglądają identycznie jak ludzie w galerii handlowej, nawet miny robią podobne. Wyższość jednak obory polega na tym, że na miejscu rozwiązują się wszystkie problemy życiowe krów. Jeśli krowa ma jakiś problem, to idzie po prostu się zeskanować. I wszystko się wyjaśnia. No bo jaki problem może mieć krowa? Albo udój, albo mycie, albo krycie. I w zależności od tego, albo wyjeżdża taka wielka dojara i w parę sekund wysysa z krowy wszystko, co się wpisze do komputera i programuje czas kolejnego udoju. Do tego czasu krowa może rozglądać się w najlepsze i w najbezmyślniejsze. Albo opcja druga, wyjeżdża wielka szczota i szeruje jej boki, nogi, podwozie, normalnie aktywna piana, spłukiwanie, suszenie, nie wiem tylko, czy woskowanie jest. Opcji krycie też nie widziałem, ale prawdopodobnie przygasają w oborze wszystkie światła, z głośnika leci Love Me Tender i wyjeżdża podajnik z bykiem w stanie I'm so excited, czyli już z przednimi kopytami na takich podpórkach, no i zaczyna się normalnie wieczorek integracyjny. Potem krowa idzie spać, na razie jeszcze nie do łóżka, ale już na materac. No, nie ma co narzekać, to jest jednak komfort na poziomie polskiego schroniska górskiego, a zapach w środku jest nawet lepszy. Widać, system automatycznego usuwania obornika sprawdza się jednak lepiej niż system ręcznego spuszczania wody, jak wszystkie systemy, z których wyeliminowano zawodny czynnik ludzki. Poza tym w oborze jest przestronnie, świetliki w dachu, stała temperatura, muzyka w tle. Ja już naprawdę widziałem w życiu i dom starców, i hostel, i wiele innych lokali klasy ekonomicznej. Ale jakbym miał przyznać pierwsze miejsce, to normalnie o Boże. Wszystkie mówią miło sobie, zajmijcie się wreszcie rolą. A jo wiecie, mądre chłopi, że buduje se samolot. Jo bądźcie swoją brykę, mają inni wołgi czarne, jo ze znam. samo, zaś na weekend samolotem se na parne. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys. Sekretarz, prasa, radio, kobita, jak się łoprę, to nie. Konia dzisiaj nie podkuję, nie na zaszczyk pójdę z krową. Czasu nimum, bo buduję telewizją kolorową. Toż to będzie jak niedzielę, w hurcie zaczną złazić chłopy, patrzą kolorowy jeleń, albo inne antylopy. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys. Sekretarz, prasa, radio, kobita, jak się łoprę, to nie. Cięgiem radzą mi wokoło, wejrzę zasień coś pod lasem. Jak mam siać jej za stodołą, właśnie robię kryty basen. Chociaż wykną mnie kobity, tu i ówdzie skreślą z listy, to powiedzą choć heretyk, lecz na ciele przecie czysty. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys. Sekretarz, prasa, radio, kobita, jak się łoprę, to nie. A tymczasem ty z postym bym, jo się trudzę, jo się wiedzę. Władek tym, co za zakrętem, właśnie mi przyłożą wiedzę. Jo tam krzywy nie pamiętam, niech se łożę szczęśliw, włożę, skończę pracę, to po święta pójdę. I mu też przyłożę. Jak się łoprę, każdy wie, nie przełonaczy nijak mnie prezes ołtys. Sekretarz, prasa, radio, kobita, jak się łoprę, to nie. Kazimierz Grześkowiak. Takie były nowinki techniczne kilkadziesiąt lat temu, kiedy to Kazimierz Grześkowiak ośpiewywał te nowinki w piosence Jak się uprę. Piosenka Kazimierza Grześkowiaka to świetny wstęp, świetne wprowadzenie do powtórki z rozrywki. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa Przewodnik po zabytkach. To jest monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera. Piosenkę Macieja Zębatego i Janusza Bogackiego w wykonaniu Katarzyny Jamrus. Będzie Pamiętnik młodej lekarki. Oczywiście Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek wystąpią w tym pamiętniku. A zakończymy dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki piosenką w wykonaniu Voice Bandu. Przed nami, jak okiem zasiał, widzimy pierwszy pełny atlas psów świata. Żeby nie być bezpański, chciałbym tu rzucić garścią liczb prosto w oczy. Aby się trzymać statystyk, wystarczy podmienić, że dokładna liczba wszystkich psów na ziemi wynosi dokładnie bardzo wiele sztuk, w tym blisko 70% zajmują samce, ponad 50% samice, a reszta to głównie jamniki. Do największych psów należą Azory, które jednak niestety leżą w Anglii. Najpopularniejsze rasy psów to hot dogi, psy Baskervillów oraz prawdziwy inspektor dog, po angielsku hound. W leżącej opodal Francji królują Pekińczyk i Mekintosz. Natomiast obok w Holandii królową jest Juliana. Z przeciwnej strony Francji znajduje się Hiszpania, Portugalia, Gibraltar, Baleary oraz Wyspy Kanaryjskie, gdzie oczywiście nie ma psów, tylko kanary w autobusach z turystami. W Szwajcarii, która słynie z serwów holenderskich, takich jak Brie czy Camembert, często możemy zobaczyć takiego pudla, który targa na szyi beczkę z prochem. To słynny pies, proszę państwa, rasy Spitzbergen. Jest to czarny jak noc pies świętego Bartłomieja. W nocy są czarne również i koty. I tak, jeśli nocą zauważymy na dachu czarne zwierzę, to nie jest noc świętego Bartłomieja, tylko marzec. W Jugosławii obowiązuje pies dalmatyńczyk w Bułgarii, melon w Czechach, knedliczki, z tym, że wszystkie wymienione rasy są właściwie z jednej bliny. W Polsce rozwinął się pies pancerny, profesor Wilczur i Ogary, no ale te lepiej zostawić je diablu. W Ameryce panuje terrier i horror, na Alasce natomiast terrier używany jest jako kurier. Tam też jako psy pociągowe, czyli takie, które wolno zabierać do pociągu, używane są psy lapońskie, które, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z kraju kwitnącej śliwki. W Laponii nie hoduje się psów, a jedynie śledzie po lapońsku. Te wyróżniają się skośnymi oczami i waży się je w karate. Tu rozpoczynamy drugie okrążenie ziemi. Z powrotem znajdujemy się w Holandii, czyli w Niderlandach. Z uwagi na depresję obowiązuje tu jamnik. Wyższe psy, takie jak Rattler, Schnadel czy Martel, są niebezpieczne z uwagi na to, że mogą zostać zalane. Tu obowiązuje następująca zasada. Jeżeli pies stoi na ziemi w depresji i głowa psa sięga do poziomu morza, to należy podnieść tamy. W Holandii obowiązują również wiatraki i tu maleńka dygresja. Gdyby Don Kichot w Holandii mieszkał, to mając tyle wiatraków, żyłby w ciągłej depresji, prawda? Tak, na koniec może pomówmy o naszym podwórku. Na naszym podwórku obowiązuje pies pancerny. Pies pancerny jest rasy dowolnej, tylko musi być pancerny. Pies pancerny różni się od nieopancerzonego tym, że posiada czterech właścicieli. Z prostego zatem rachunku widać, że każdy z właścicieli może dostać po łapie, czego i państwu życzę. Dziękuję, koniec. Spotkałam go w pociągu elektrycznym. Jechał na Otwock zupełnie jak ja. Nieokrzesany, jednak romantyczny. No taki jak ja był ten Eusebiuszka. Spoglądał na mnie jakby napastliwie. Co się tak gapisz? Szepnęłam więc doń. Bo co, nie wolno? Odparł błyskotliwie. A ja wiedziałam, że już tylko on. Dusza słowiańska, nieokiełznana, sokół stepowy Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze pędzi, zawsze gna. Potem jakoś od słowa do słowa na zajutrz flaki stawiał w barze flis. Po flakach piwo, przy piwie flirtował. Czy chcesz być moją? Powiedz, a chcesz? Ta noc w Otwocku była objawieniem. Eusebiusz odbił wino marki Bełt. Potem mu cichło wszystko jak westchnienie we wspólnym rytmie połączonych serc. Dusza słowiańska, nieokiełznana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Dusza słowiańska, niepokonana, co zawsze będzie, zawsze gna. Gdy nad Otwockiem ranne wstały zorze, Eusebiusz odszedł hen jak złoty sen. A ja wciąż czekam, myślę wciąż, że może na linii Otwock znów spotkamy się. Niech by i wrócił bez zegarka w łonie, bez odbiornika Kasprzak typu twist. Bez mego palta na ciepłym muflonie, byleby wrócił, wrócił jeszcze dziś. Dusza. Co? Wiańska, nie okiełznana, sokół stepowy, Eusebiuszka, dusza słowiańska, niepokonana. Co zawsze będzie, zawsze gna, dusza słowiańska, nie okiełznana, sokół stepowy, Eusebiuszka. Hej, sokoliku, cóż mi zostało? Jeno ten refren, co w piersi łka. Hej, hej, hopa! Będąc młodą lekarką na rubieży, na którą też już wkracza bums cywilizacyjny, wszedł raz do mnie pacjent i od razu wciągł powietrze nosem. Dzień dobry, pani doktor. Przyszłem troszkę powęszyć. Dzień dobry. A w jakim temacie pan węszy? Węszę w temacie stanu majątkowego obywatela, bo zarządziłem składanie majątkowych deklaracji. O, to pan może sam fiskus. Właśnie, widzę, że ta medyczna rączka jest organem jasnowidzącym. A ta szafa z wacikiem da się przesunąć? Ta szafka nie da się przesunąć, gdyż jest ścienną. Tak myślałem, znaczy jest nieruchomą i trzeba będzie płacić. Podatek katastralny. Ależ ja w mej przychodni nie wykonywam zabiegów kastracji. Katastralny, to nie od kastrata, tylko jak sama nazwa wskazywa, podatek od nieruchomości. To może raczej katastrofalny. To zależy dla kogo. Dla fiskusa wręcz przeciwnie. A, nie, dziedziczy pani przypadkiem po osobie wywłaszczonej? Cóż, pamiętam, że 45 lat temu nazad komuna wywłaszczyła mojemu dziadziusiowi fermę, kurzę i pierzynę. Czyli, że podpada pani doktor pod reprywatyzację, a ja ją obłożę takim podatkiem spadkowym, że jeszcze zarobię. Proszę pana, a czy pan czasem nie zamiaruje puścić społeczeństwa z torbami? Gdzie drwa rębią, lecą torby. A ja mam niestety wizję. Wizję? Transcendentalną? Skądże znowu? Wizję strategii gospodarczej. Naszłam ją raz przy biurku teoretycznie, ale jak mam władzę w ręcach i wtyczki w każdym ministerstwie, to ucieleśnię taką praktykę, że wszystkim świeczki w oczach staną. I po te świeczki przyszedł pan do mej przychodni. Nie tylko. Dostałem ostatnio katar ścienny i gorzej mi się węszy. O, nic prostszego. Katar ścienny powstaje od kwiatów polskich, które zatykają nosa pyłkiem. Mogłabym go przeczyścić. I o to mię się właśnie rozchodzi. Obaliłam pacjenta na leżankę. Nacięłam mu skalpelem nozdrza. Wywinęłam je na odwrót. Wyciągłam pincetą organ węchowy na jaw i wykonałam zabieg. I już po wszystkim. No, teraz czuję nawet coś w rodzaju niezapłaconych odsetek. Dziękuję stukrotnie i rewanżuję się na parapecie dziedziczną ulgą podatkową zapisaną w ordynacji i w genach. Raduje się serce, raduje się dusza, głównego nie byłby taki zadowolniony, gdyby wiedział, że przy zabiegu wypaliłam mu organ węchowy lapis lazurą i teraz już nawet nie odróżni zapachu fiołków od zapachu eksperymentów, który zaraz wdepnie na gumnie. Trudno, społeczeństwo musi się jakoś bronić. Nie będzie nam fiskus w oczy pluł i dzieci nam hetmanił. Do usłyszenia. Oj, bolało serce Don Kichota, gdy wyśmiewała go hołota i nie szczędziła mu kpin. Don Pedro i Don Diego nazywali go Lebiego. Oj, odważnym przecież był junakiem, o jeden pałał się z wiatrakiem. To nie był wiatrak, lecz młynie pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, a może pim, kigarnia, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Szukał najprościej prawdziwej miłości, a w zamian spotykał go pech. Każda wybrana nie zginał kolana, spojrzała, słuchała i śmiech. Ha! W Barcelonie przysięgał jednej na balkonie, a w Madrycie ani się dawał życie swe. W Salamance znów innej zwierzał się bordance, a w Kastylii od razu kochała śmie. Nie szczędził żły słów nad brzegami Ebry, miłosnej dostał febry, gdy wykpiony był znów. I wykpiony był znów. Ach! I Bilbao 15 dziewcząt go wyśmiało, a w Dobozie pokochał jedną na pech. Haj, ostatnia była to nadzieja, z Dobozy piękna Dulcinea, i wreszcie zdobył co chciał, a w gruncie rzeczy wydra w lewym oku miała świdra. Haj, on widział w niej no. Piękniejszą ją miał. Miłową, milową, dla pana ją chował. Dabadabadam. A Don Kichota porwała ochota, by wszystkim pokazać co ma. Zjeździł kraj cały i pannom zuchwałym pokazał, że radę im da. Da! W Barcelonie obrównał jedną na balkonie, a w Madrycie ani cię cofnął w słowo swe. W Salamance pokazał figę swej bogdance, a w Kastylii unieszczęśliwił aż wie. Lecz gdy znajdował się nad brzegami Ebry, chłopak dostał febry, bo dowiedział się, że ach, Dulcinea, a jego chluba i nadzieja, jego kierunkiem uciekła lipowie gdzie. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I tak historia kończy się, ole. Voice Band zakończył dzisiejsze wydanie powtórki z rozrywki. Jeszcze w nawiązaniu do skeczu Ewy Szumańskiej, a właściwie do samej Ewy Szumańskiej, chciałem Państwu przypomnieć o świetnej książce, która właśnie się ukazała. To jest wznowienie notatek z podróży Ewy Szumańskiej. Nosi tytuł ta książka Bizary. Polecam Państwu serdecznie, polecam Państwa uwadze. A w nawiązaniu do utworu, którym zakończyła się powtórka z rozrywki, czyli Don Kichot w wykonaniu Voice Bandu, chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, jak to dzieło literackie, jak opowieści o przygodach Don Kichota wpływają na pokolenia twórców. Ile powstało już utworów poświęconych tej opowieści. Don Kichot w wykonaniu Voice Bandu to jest piosenka napisana kilkadziesiąt lat temu, w latach 30. ubiegłego wieku, a ja na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania chciałem Państwu jedną z nowszych piosenek odwołujących się do tej powieści zaprezentować. Tekst napisał Jan Wołek, muzykę skomponowali Krzysztof Niedźwiecki i Marcin Pożarlik, a zaśpiewa tę piosenkę Andrzej Grabowski. Ta piosenka pod tytułem Mea Dulcis Toboso znalazła się na płycie Andrzeja Grabowskiego Cudne jest nudne. Do usłyszenia.